opakowanie wątroby Aflofarm. Tego dnia będziesz miał najlepszy wybór. Wybór bez wad. Odwiedź salon Volvo 20 października, a wybrane modele kupisz bez VAT-u. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18:00, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka, Filip Jarek. Protesty na budowie metra i trasie Warszawa-Lublin. Na jutro zapowiadają podwykonawcy Astaldi. W tym serwisie Trójki także o procesie byłego szefa spółki PAF, operator pocztowy. Klienci tej firmy stracili 500 000 złotych. Po 72 latach pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej znika z warszawskiego Parku Skarczewskiego. Podwykonawcy włoskiej firmy Astaldi, którzy nie dostali pieniędzy za pracę, będą protestować. Na jutro zapowiadają blokady na budowie metra, a także na drodze krajowej numer 17. Te informacje potwierdził w rozmowie z Trójką jeden z organizatorów protestów, Grzegorz Sekuła z firmy Budmax. To będzie na metrze w Warszawie. My was poinformujemy trochę wcześniej, bo tam nie chcemy, żeby nas policja poblokowała wcześniej, także was poinformujemy w dniu jutrzejszym i będzie zablokowana droga DK17 i metr w Warszawie. Konsorcjum Gilermark, które nadzoruje budowę warszawskiego metra, zapewnia, że nie będzie problemów. Podobnie o budowie południowej obwodnicy Warszawy mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tomasz Żuchowski zapewnia, że tu nie ma problemów z zaległościami, a jeśli będą długi wobec podwykonawców, zostaną uregulowane. Z punktu widzenia płatności, tak, czyli też jakby tego ryzyka nieotrzymania zapłaty za wykonane roboty, to takie ryzyko w tym momencie w mojej ocenie nie istnieje. Jeśli by się cokolwiek zadziało, to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest przygotowana na to, żeby wszelkiego rodzaju te kwestie, że tak powiem, finansowe za wykonane roboty uregulować wszystkim uczciwie. Firma Astaldi stoi na skraju bankructwa, nie prowadzi już pracy w Polsce, a miała m.in. remontować linię kolejową Lublin-Warszawa. W tym przypadku zalega podwykonawcom kilkanaście milionów złotych. PKP PLK zapowiedziało, że zapłaci za wykonaną pracę. Pokrzywdzonych jest prawie 1500 osób, a ich straty to w sumie 500 000 złotych. Mowa o klientach spółki PAF, operator pocztowy, którzy za jej pośrednictwem opłacali rachunki i nadawali paczki. Zdaniem śledczych pieniądze przywłaszczył były prezes spółki Jan P. Przed białostockim sądem rozpoczął się jego proces. On sam nie przyznaje się do winy, tłumaczy, że spółka miała duże trudności finansowe. W sądzie była Marta Nazarko. Chodzi o wydarzenia z 2009 i 2010 roku. Zdaniem śledczych oskarżony ukrywał majątek spółki, nie złożył wniosku o upadłość, ponadto oszukał dwóch franczyzobiorców i przywłaszczył pieniądze części klientów, mówi prokurator Joanna Dąbrowska. Przyjął płatności, a następnie wbrew umowom nie przekazał na rachunki beneficjentów oraz nie zwrócił nadającym paczki kwot za pobraniem za doręczone przesyłki, przeznaczając te pieniądze na inne cele. Oskarżony wyjaśnia, że gdy został prezesem spółki, ta już miała luki w płatnościach. Powstał plan, jak je uzupełnić. Szło dobrze, ale w pewnym momencie konta firmy zajął ZUS, wobec którego spółka też miała zaległości. Z pomocą przyszedł jeden z udziałowców. Zdecydował się pokryć niezrealizowane rachunki indywidualnych klientów. Taką informację przekazano do wszystkich 200 franczyzobiorców. Nie wszyscy się na to zdecydowali. Ci, którzy nie podjęli tej decyzji na tak, zostali z nierozliczonymi rachunkami, sami pokrywali je, a ewentualnie wnosili roszczenia na policję. Oskarżony twierdzi, że nie miał na to wpływu. Teraz trzeba przesłuchać świadków. Sąd nie wyklucza, że potrzebna też będzie opinia biegłych. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Z Parku Skarszewskiego w Warszawie znika pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Upamiętniał żołnierzy, którzy zginęli w walkach o Pragę. Dziś rozpoczął się demontaż pomnika. Co się z nim stanie, o tym Cyryl Skiba. Tablice z inskrypcjami zostaną przekazane na Rakowiecką do Instytutu Pamięci Narodowej. Pomnik ma trafić do depozytu Muzeum Historii Polski. Wielokrotnie dewastowany i oblewany czerwoną farbą przez przeciwników jego obecności. W Parku Skarszewskim stał od 1946 roku. Wzniesiono go w miejscu grobu 26 żołnierzy, którzy zginęli 13 września 1944 roku w pobliżu Ronda Waszyngtona, nacierając od strony ulicy Grochowskiej. Podczas przebudowy ronda w 1968 ciała żołnierzy zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ulicy Żwirki i Wigury, a sam pomnik przesunięto w głąb głównej alei przecinającej park. W pobliżu pierwotnej lokalizacji pomnika stoi obecnie popiersie Ignacego Jana Paderewskiego, patrona parku. Dodajmy, że decyzję o rozbiórce wydano na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu czy innego ustroju totalitarnego. Nałożyła ona na właścicieli terenów, na których znajdują się pomniki, obowiązek ich usunięcia. Samolot z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych, Melanią Trump, niedługo po starcie musiał wrócić na lotnisko koło Waszyngtonu. Powodem nieprzewidzianego lądowania była awaria maszyny. Nikomu nic się nie stało. Relacja Marka Wałkuskiego.

Rutgerhauer w deszczu łapie stopa. Ojciec mówi, jesteś tylko dodatkiem. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Ej, boli, boleć ma, jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Boli, boleć ma, jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Tylko brać, brać, brać, ale żeby coś od siebie dać, to nie. Trzeba lać, lać, lać i patrzeć, czy równo puchnie. Tylko brać, brać, brać, ale żeby coś od siebie dać, to nie. Trzeba lać, lać, lać i patrzeć, czy równo puchnie. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać, wybrać pas. Ej, boli, boleć ma, jak w zegarku chodzić, chodzić. Pani Małgorzata Golub-Dobrzyń i pan Przemysław Oleśnica. Do państwa trafi płyta tygodnia. Życzymy miłego słuchania. 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. W studiu Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. W roli gospodarza i Bartosz Gajda, łowcy.b. I jednocześnie projekt pod kuszącą nazwą 50 twarzy Gajdy. Dzień dobry panom. Co pana tak kusi w tym dzień projekcie, dobry, panie Patrycjuszu? Konotacje związane z tym tytułem, proszę pana. Wystarczy spojrzeć na moją twarz. Trzy po trzy. Robert Kubica na prezydenta, czy na premiera, czy na może chociaż ministra sportu. Na ministra sportu chociaż. Szofera limuzyny. To byłoby interesujące, ale panowie, spotkałem się z taką opinią i nie jest to opinia odosobniona ludzi, którzy zawodowo zajmują się PR-em, że tę sytuację, która powstała po upublicznieniu nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele, na których premier mówi o Robercie Kubicy, że się cieszy, że bank, którego wtedy był szefem, nie będzie sponsorował Formuły 1 i Roberta Kubicy, że spotkałem się z taką opinią, że Robert Kubica rozgrywa tę sytuację mistrzowsko pod względem politycznym po prostu. Ja myślę, że on wie, co robi. Mam olbrzymie zaufanie do Roberta Kubicy i my możemy trochę żartować, ale wie, co robi. Natomiast nawet jak przyciska gaz do dechy. Nawet jak przyciska gaz, ale może jest tak na przykład, że oni się tam, bo nie wiadomo, co oni tam ustalili, prawda, ostatnio. Wiadomo premier, to? Premier z Kubicą. Tak. No nie wiemy tego. Było takie zdjęcie, premier siedział przy szklance wody z Robertem Kubicą i następnego dnia, to bardzo ciekawe, tak, zbieg okoliczności niezwykły, następnego dnia... Przy tej samej szklance wody. Przy tej samej szklance wody, nie wiadomo, może a przy jaki innej, był poziom wody właśnie? Okazał się wystarczająco wysoki, żeby Robert Kubica spotkał się z prezesem Orlenu. Aha, a kto jest prezesem Orlenu? Pan Daniel Obajtek. No. I teraz mówi się, co prawda sam Orlen to na razie dementuje, bo to jest bardzo skomplikowana i bardzo kosztowna operacja, mówi się, że nasz narodowy koncern naftowy może być sponsorem Roberta Kubicy. A może oni po prostu przygotowywali kontrnagranie? Z panem premierem czy z panem prezesem Obajtkiem? Z panem prezesem Orlenu. I co miałoby się znaleźć na tym kontrnagraniu? Piosenki. Jakie? Wesołe. Autostop. Autostop. Ja myślę, że jednak ten przykład pokazuje, że nawet jeżeli mówią, powiedzmy, kontrowersyjne rzeczy na czyjś temat, ale odpowiednio wysoko postawione osoby, to się opłaci. Robert ma chyba dystans do siebie i różne rzeczy o nim różnie mówią, a on ma jeden cel. Takie przesłanie też trochę poważne, bo wszyscy teraz emocjonujemy się tym, czy Robert wróci, czy nie wróci, i wszyscy emocjonowaliśmy się tym, jak on 5 lat temu miał wypadek, a przez 4 lata było cicho. I to jest takie nasze polskie trochę wada, nie? Że nikt się nie interesował 3 lata temu, że Robert codziennie rano wstawał i szedł na siłownię i się rehabilitował. No bo w tym czasie myśleliśmy o innym sportowcu o takim samym imieniu. Jakim? Robert. Oglądaliśmy piłkę nożną, śledziliśmy losy. Ale już dzisiaj nie myślimy o tym sportowcu. Włosy. Przerzuciliśmy się na innego Roberta. Przerzuciliśmy się na tego Roberta i wszystkich Robertów świata pozdrawiamy. I on wszystkich wyprzedzi na końcu i tak. Sztuka. Lacht. To jest coś, co powinno cieszyć duszę, cieszyć oczy, jak to powiedzieć, no, napawać nas pięknem, wzniosłymi przeżyciami. I coś takiego, czegoś takiego doświadczyłem, oglądając dzieło, którego nie możemy Państwu pokazać. Niestety, bo nie jesteśmy w telewizji. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Tak, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Dzieło nazywa się Klub Republikański. Mhm. Wyszło spod pędzla Andy'ego Thomasa i zawisło w Białym Domu. I teraz uwaga, co jest na tym wspaniałym fresku? Ja wiem, mam powiedzieć, tak? Proszę, Bartosz Gajda mówi. Jest pan prezydent Trump, aktualnie panujący miłościwie. W czerwonym krawacie. Tak, i w towarzystwie innych panów prezydentów z partii republikańskiej, którzy by urzędowali na tym stanowisku wcześniej. Dodam, że jednym z tych prezydentów jest Abraham Lincoln. No, czyli w klubie republikańskim są Donald Trump, tak. Abraham Lincoln, Richard Nixon i Ronald Reagan. Sztuka wehikułem czasu, panowie. No cóż powiedzieć, no interpretacja twórcy... To już nie nam oceniać. Sami ojcowie narodu. Ojcowie narodu. Ojcowie narodu, tylko... No ale dobrze, ale pan... Jedno mnie uderzyło. Tak? Twórca, ku mojemu zaskoczeniu, jednak nie skupił się na fryzurach. A w tym przypadku można by jakieś dzieło surrealistyczne stworzyć. Znaczy ich nie namalował? No, namalował Donaldowi Trumpowi taką fryzurę, jakiej on nie ma. czyli taką normalną, bym powiedział. Bo tą, którą ma, to już wcześniej namalował Salvador Dali. Tak. Oraz inni surrealiści. No ale dobrze, panie redaktorze, bo pan troszeczkę dworuje z tego, a jakby pan sobie zamówił obraz, to chciałby pan być w towarzystwie doborowym, czy raczej takim średnim? Proszę powiedzieć. Ja bym chciał być w towarzystwie jak najlepszym panów tutaj siedzących, redaktorów z Trójki. Nie, od razu, jak już mam tak po całości, to jakbym tak usiadł z premierem i Robertem Kubicą na tym zdjęciu. Też bym nie miał nic przeciwko. No to właśnie. Byłby kolarz. Kolarz, tak. To jeszcze Rafał Majka. Tak. I Michał Kwiatkowski. Tak. Ale co mnie zachwyciło w postawie tego artysty, mianowicie to jest to człowiek niezwykle, powiedziałbym, przewidujący, bo on namalował to dzieło w 2 wersjach. W drugiej wersji. Ale rozumiem, że nie czarno-białe i kolorowe. Nie, obie są kolorowe, ale w drugiej wersji centralnym punktem jest Bill Clinton, a obok niego prezentują się Barack Obama i John F. Kennedy. To się nazywa prawdziwa przezorność. I to się nazywa wyczucie rynku. Oczywiście, że tak. I jeszcze ktoś to kupił, mam wrażenie, kiedyś. Internetowa celebrytka, to już samo w sobie brzmi nieźle. Właśnie, to już mnie pan zaciekawił tym stwierdzeniem. Uwaga, i dodajmy jeszcze chińska internetowa celebrytka. Oho, czyli to są nazwiskiem już... Yang Kaili. Chyba tak to się wymawia. A Yang została... w sensie młoda? Nie, to jest chyba Yin Yang, nie wiem, ja nie za bardzo znam język chiński. Ona zdaje się też ma z tym problemy, sądząc po tym, co widziałem i słyszałem. Uwaga, została aresztowana przez policję w Szanghaju na 5 dni. I teraz... Jaki jest powód tego aresztowania? Została aresztowana za obrazę hymnu narodowego. Dodam też, że nie było tak, że sama prokuratura przyszła, czy policja przyszła, żeby panią Yang Kaili aresztować, tylko ludzie, Chińczycy, oburzeni tym, co ona robiła. Oddolny ruch. Oddolny ruch, donieśli na nią, na policję Wspaniała i do prokuratury inicjatywa. I trafiła do aresztu. I teraz za obrazę hymnu, chociaż ja uważam że osobiście, że to jest obraza dla uszu, a nie obraza hymnu. Natomiast bardzo mi się spodobało, jak podsumowała to smutne, tragiczne doświadczenie. Oświadczyła w specjalnym nagraniu, że szczerze przeprasza za to, że nie śpiewała hymnu z należytą powagą. Mhm. Hymn jest święty, a moje zachowanie skrzywdziło uczucia wszystkich. No to chyba teraz już musimy posłuchać, prawda? Z czym się to panom kojarzy? No panowie, niech pierwszy rzuci kamień ten, kto po spotkaniu z przyjaciółmi kiedyś nie śpiewał czegoś w ten sposób. Mi się skojarzyło z jakąś piosenką. Ja chcę powiedzieć tylko, że to nagranie, w momencie, kiedy to nie było nagranie, to było na żywo. Ten program, czy też ten występ, jakby tego nie nazywać, miał, uwaga, 44 miliony widzów, czyli tyle, ile nie ma żaden program w Polsce nigdy, bo nie ma tylu Polaków. Największe hity mają około 10 milionów, a tam, proszę bardzo, 44 miliony Chińczyków. Tylko skala jest inna przerzutka, inne mają włączoną. To prawda. Inne Shimano. Tak, to prawda, że to jest trochę inna skala, no ale jednak skala imponująca. Z drugiej strony, jak teraz zbliża się 11 listopada, no tak sobie myślę, no hymn będzie powszechnie śpiewany, jest taka akcja, no jednak hymn należy szanować, no znaczy to, co ta pani wykonała, to już chyba poza granice wszelkie się kwalifikuje, chociaż nie wiem, czy aż tak, żeby ją za to do więzienia wsadzać. O takie prawo, duralex sed lex, panie redaktorze. No dobrze, to ile byśmy wlepili w związku z tym Edycie Górniak za wykonanie w Korei? Wspaniały precedens, że to jeszcze inicjatywa społeczna, że to ludzie prosili, proszę ją wsadzić do więzienia. Jakby u nas było takie prawo, apeluję, jeżeli da się wprowadzić takie prawo, niech każdy sobie nagrywa piosenki, proszę, ale za niektóre będzie można pójść do aresztu. Ale może właśnie dlatego nic się nie stało z naszą artystką, bo to się po prostu ludziom podobało i nikt nie zgłaszał na policję. Może w Korei się myślę, podobało. Myślę, że każdy, kto to słyszał, już nie może tego odsłyszeć, tak jak nie może tego, jak zobaczył, to nie może odzobaczyć. My zresztą panią Edytę pozdrawiamy, bo w zasadzie nawet lubimy jej piosenki. Zdrowie jest najważniejsze. 3 po 3. No panowie, kto kiedyś nie śpiewał, to nie ja byłam Ewą. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że to słowa napisał facet. Więc można mu wierzyć, że on nie był Ewą. Bartosz Gajda, łowcy.b, 50 twarzy Gajdy. Niezmiernie miło mi było. Bardzo dziękujemy. Mariusz Cieślik. Dziękuję. Bardzo dziękuję panowie. Miłego popołudnia, miłego wieczoru. Do usłyszenia. Dobranoc.

We Wrocławiu będzie nowy szpital onkologiczny. Przetarg na jego budowę ogłosił Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Samorząd ocenia, że inwestycja pochłonie 560 milionów złotych, a budowa potrwa kilka lat. Do nowego szpitala zostaną przeniesione wszystkie oddziały, poradnie i pracownie Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane w pasie od Górnego Śląska przez wschodnią Wielkopolskę i ziemię łódzką po Kujawy i Pomorze Wschodnie okresami duże. Na odcinku od Śląska po Kujawy okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 do 5 stopni na wschodzie i w miejscowościach podgórskich. 8 stopni będzie w centrum, 10 na ziemi lubuskiej, na wybrzeżu miejscami nawet 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. A nagranie kolejnego odcinka audycji Start Nagranie już w najbliższy poniedziałek. Proszę dzwonić, mamy zaproszenia 2, 2 i 7 trójek. Darek przekaże wszystkie szczegóły. Na zegarach 18.32 w studiu Łażej Prośniewski i jego gość. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres 590.pl. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, dziś o bardzo ważnym projekcie, którego efekty, miejmy nadzieję, tylko pozytywne odczuje na własnej skórze każdy z Państwa, a chodzi o cyfryzację służby zdrowia, o której porozmawiamy z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, ostatnio cyfryzacja służby zdrowia jakby nabrała trochę tempa. Niedawno zakończył się pilotaż e-recepty, teraz ruszył pilotaż e-skierowań. Skąd to przyspieszenie? No myślę, że to jest przede wszystkim determinacja ze strony najwyższych czynników w państwie. Znaczy cyfryzacja systemu ochrony zdrowia jako priorytet rządu to był jeden z fundamentów programu zdrowotnego pana premiera Mateusza Morawieckiego i nieustanne wsparcie, zarówno takie pozytywne, jak i takie dopominające się o te efekty ze strony pana premiera mamy. Ministerstwo Zdrowia narzuciło sobie dość ambitne terminy. Elektroniczne recepty w całym kraju powinny obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Rok później ma wejść w życie e-skierowanie, a w 2022 roku pełen obiekt elektronicznej dokumentacji medycznej. Pytanie, czy tych terminów uda się dotrzymać? Pytam o to między innymi w kontekście zwolnień lekarskich elektronicznych, których wprowadzenie przyciągało się. To prawda, natomiast wydaje się, że ten termin, który jest określony w przypadku zarówno zwolnień, czyli 1 grudnia tego roku, jak i innych elementów, jest bezpieczny. To znaczy na pewno to są duże wyzwania, natomiast my prowadzimy cały czas pracę zarówno po stronie tego strumienia technologicznego, czyli wytworzenia niezawodnego, przyjaznego oprogramowania, jak i organizacyjnego, dlatego że trudno mówić o tym, że wprowadzimy nowe rozwiązanie, jakiekolwiek, czy to informatyczne, czy jakiekolwiek inne, bez właśnie rozmowy z tymi, których te rozwiązania dotyczą, tak? W tym przypadku one trafiają przede wszystkim do pacjentów, no ale niezwykle istotnymi osobami w tym procesie są także lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i my działamy w dialogu z tymi wszystkimi środowiskami tak, żeby te cele osiągnąć. I z tego powodu, jak rozumiem, organizujecie państwo pilotaże, jak chociażby pilotaż e-skierowania, który teraz ruszył. Dokładnie tak. To znaczy ten pilotaż to jest sposób na to, żeby pewne rzeczy przećwiczyć. Oczywiście oprogramowanie, które my wydajemy, jest wielokrotnie testowane, są różne scenariusze, natomiast życie uczy, że nawet najlepiej przetestowane oprogramowanie ma takie przypadki, których myśmy nie przewidzieli. No i temu służy pilotaż. W pilotażu e-recepty wziął udział kilkudziesięciu lekarzy, kilka tysięcy pacjentów, kilkadziesiąt aptek. To są już takie grupy, które pozwalają dużo rzeczy wyłapać. Panie ministrze, a co z tej całej cyfryzacji będą mieli pacjenci? No, to przede wszystkim dla nich to robimy, tak? No bo to jakby cały system ochrony zdrowia jest i będzie i musi być pacjentocentryczny. Jeżeli myślimy o tym, co konkretnie pacjent będzie miał z elektronizacji systemu ochrony zdrowia, to są korzyści na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, taka organizacyjna, praktyczna, czyli jest po prostu łatwiej, bo wszystkie dokumenty będę miał w jednym miejscu, na internetowym koncie pacjenta, który już teraz jest dostępny pod adresem pacjent.gov.pl. Mam wszystko w takiej formie, której nie da się zniszczyć, zgubić. Lekarze nie słyną też z najbardziej wyraźnego charakteru pisma i e-recepta, e-skierowanie i e-zwolnienie doskonale ten problem rozwiązują. Ponadto na takich dokumentach elektronicznych nie będzie błędów, no bo on już w momencie wystawienia podlega validacji i to oszczędza później na przykład konieczności wracania do lekarza. Tak? A czy cyfryzacja służby zdrowia rozwiąże podstawowy problem, czyli problem kolejek? Cyfryzacja służby zdrowia przyczyni się też do tej drugiej części, czyli do tej części medycznej, czyli między innymi skrócenia kolejek, ponieważ cyfryzacja pozwala lepiej zorganizować pracę lekarza. I tutaj też chciałbym rozwiać obawy, które się czasami pojawiają, że lekarz zamiast w oczy pacjenta będzie patrzył w monitor. No właśnie te systemy mają tak funkcjonować, żeby tak naprawdę te kilka kliknięć to był tylko dodatek do pracy, a wypełnianie papierowej dokumentacji, które dzisiaj, jak wiemy, zajmuje też dużo czasu, odeszło do lamusa. I tutaj dzięki temu będziemy w stanie po pierwsze przeznaczyć więcej czasu lekarza na interakcję z pacjentem, a po drugie będziemy w stanie wykorzystać zaawansowane algorytmy do wsparcia procesu leczenia. Na przykład tak jak jest taki system IBM Watson, który działa na całym świecie i służy do tego, żeby w oparciu o konkretne informacje na temat stanu pacjenta wspierać lekarza w formułowaniu diagnozy. Czyli też trochę profilaktyka. Profilaktyka też, ponieważ kluczem do skutecznej profilaktyki jest dostęp do informacji, do tego, że wiemy, że dane zdarzenia medyczne, dane wyniki badań w przypadku pacjenta możemy przeanalizować. I dzisiaj na przykład robimy badanie krwi, tak? No i ono jest do naszej dyspozycji oraz do dyspozycji lekarzy, którym je przekażemy. A możemy sobie wyobrazić, że jeżeli te badania krwi, wyniki będą w jednym systemie elektronicznym, to możemy na to stworzyć nakładkę, taką aplikację, która korzystając z wykonanych przy zupełnie innych okazjach badaniach, będzie w stanie z tych wyników wyczytać informacje, które na przykład w ramach profilaktyki kwalifikują do dodatkowych badań, co z kolei przełoży się na to, że wcześniej wykryjemy jakieś zjawiska chorobowe. Panie ministrze, a jaki będzie koszt cyfryzacji służby zdrowia? To jest bardzo dobre pytanie, bo ten koszt jest rozłożony na wiele instytucji. Jeżeli chodzi o te instytucje publiczne, to tutaj on do niedawna był finansowany głównie ze środków europejskich. Można powiedzieć, że rok 2018 jest rok przełomowy i to jest właśnie to, o czym mówił w exposé premier i to jest to, o czym mówi pan profesor Szumowski, minister zdrowia i to jest to, co staramy się realizować w Ministerstwie Zdrowia, czyli więcej środków budżetu, więcej środków polskiego państwa trafi na informatyzację niż tych środków europejskich. To będzie mniej więcej dwa razy więcej. W tym roku w ramach informatyzacji na realizację tego centralnego projektu P1 wydamy kilkadziesiąt milionów złotych, 20-30. Natomiast jeżeli popatrzymy na skalę wydatków państwa, no to mamy 50 milionów dofinansowania dla lekarzy na informatyzację gabinetów. To są środki, które trafią już wkrótce do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dodatkowe wsparcie dla farmaceutów w związku z wejściem w życie e-recepty od 1 stycznia przyszłego roku, co szacujemy na około 15 milionów złotych, no czyli to jest 65 milionów złotych, czyli mówię, dwa razy więcej niż tych środków europejskich. O czym mówił Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, który był gościem radiowej Trójki. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres590.pl. Połączyła nas błyskawica. Połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym, dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba. Wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeszniesz mi gardło. W razie czego złamie ci kark. Trochę biły jesteśmy. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nos. Musisz już iść. Musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr spaloną kałą. Logujemy się wszędzie. Zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myśląc. Porn romantycznym wpisem. W miejscu bez zasięgu. Nie ma tu nic. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść. Musisz już lecieć. Prawda, że intrygujące nagranie? Evo Revo dwubiegunowa. Tu Trójka, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Martyna Zastawna ma oryginalną profesję. Zajmuje się artystyczną renowacją obuwia. Trafiają do niej buty najdroższych światowych marek. Któregoś dnia pani Martyna wypatrzyła w sieci całkiem inną, powiązaną sznurkami parę butów pana Jana, warszawskiego bezdomnego. Poruszona tym widokiem postanowiła zebrać buty dla potrzebujących. Efekty przeszły wszelkie oczekiwania. Dziś, proszę państwa, Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. I to chyba dobry moment, by poświęcić trochę uwagi tym, którzy być może rzadko ją od nas otrzymują. Zapraszam do wysłuchania reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Buty dla bezdomnych. To są wszystkie buty do zabrania. Nie zmieszczą się wszyscy. Nie zmieszczą. Ważne, żebyśmy go nie zgubili po drodze. Jesteśmy w lokalu Wash Wash na warszawskim Powiślu. Jest bardzo dużo butów, ponieważ to jest sezon, kiedy klienci wyjmują buty z szafy i do nas przynoszą, żeby je przygotować na sezon. Odnawiamy buty oraz je personalizujemy i czyścimy, bo zwykły szewc tego nie robi. Jesteśmy takim full serwisem, jeżeli chodzi o buty. No i też różnimy się tym od szewca, że zajmujemy się praktycznie wszystkimi butami. Przypomnę sobie klientka życzy, żeby je przemalować na różowy neon. Także to będzie naprawdę ekstra renowacja. To są buty Anny Albot, która przeszła z nich z Berlina do Aleppo. Ona była inicjatorem marszu i zażyczyła sobie, żeby nie zmieniać ich wyglądu, żeby po prostu je wyczyścić, naprawić. Mają nową podeszwę i dodać jakiś taki symboliczny znak wspominający to wydarzenie, więc dodaliśmy flagę z tego marszu. Także to też było dla nas wyróżnienie, że możemy zająć się butami z tak niesamowitą historią. Ja teraz maluję buty. Co prawda nie są to buty, które zostaną przekazane osobom bezdomnym, ale to jest realizacja jakiegoś tam standardowego zamówienia. Klientka zażyczyła sobie całkowitej zmiany koloru, one wcześniej były żółte. No i pokrywamy je farbą, tak, według preferencji klientki, no to jest akurat brąz. Są jeszcze pewne elementy, które są żółte, ale po nałożeniu dwóch warstw i utrwaleniu, no całkowicie jakby ten kolor będzie zmieniony. Kozaki. Są pantofelki, mokasyny, są Air Maxy, buty sportowe, mamy też buty na obcasie, są kozaki, kalosze. Kalosze też bardzo się przydadzą, więc super, że takie do nas trafiają. No i przede wszystkim to są buty takie jesienno-zimowe. Przeróżnych marek i przeróżnej jakości. Kozaki. To jest akcja, która nazywa się Przynieść buty dla bezdomnego i wzięła się z dosyć prozaicznej sprawy, ponieważ ja przeglądałam Facebooka i zauważyłam polajkowany przez kogoś z moich znajomych post fundacji z informacją, że zaczyna się sezon i potrzebują bardzo dużo ubrań, a to, co jest im najbardziej potrzebne, to buty. Więc stwierdziłam, że do nas klienci przynoszą po kilkanaście par butów dziennie. Zazwyczaj są to osoby, które mają w szafie więcej butów niż jedną czy dwie pary, więc jeżeli ogłosimy taką akcję jeszcze z informacją o promocji, to może klienci zaczną do nas przynosić buty, których już nie noszą, a które mogą się przydać potrzebującym, a my też w miarę możliwości możemy je naprawić czy wyczyścić i przekazać bezdomnym. Najczęściej jest to kwestia tego, że no, są to osoby z okolic tutaj. No, wydaje mi się, że nie ciężko jest zauważyć problem bezdomności tutaj w tej okolicy, bo faktycznie tych ludzi jest sporo i ich widać. Każdy, kto dowiedział się o tej akcji i gdzieś osobiście widział osoby bezdomne, to po prostu czuje. No, to jest taki odruch, że się te buty przynosi. Z tego, co widać nawet po tych butach, to nie są jakieś bardzo zniszczone buty, więc ludzie, te, które, nie wiem, już im się znudziły, no, nie do końca pasują. Też właśnie była historia pani, która przyniosła dwie pary butów, bo po prostu były na mężach za małe. No, wydaje mi się, że to jest po prostu taki odruch osób, które faktycznie mają dobre serce. My już jedziemy, będziemy za 5 minut u państwa. Dobra, z butami. Tak, oczywiście z butami. Okej, okay, super. Dobrze. Dobra, to czekamy. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Wyciągaj. Ile to może być par? No jak naliczyłam, to łącznie około 1000, bo to nie są wszystkie jeszcze. Jeszcze zostały. Przywiozę je jutro. Się nie zmieściły się. A tu już mamy czekających. To super, super. O, takie fajne na te jesienno-busenno. Ale buty są niektóre naprawdę, naprawdę ciekawe. Tak, to są wyjątkowe? Tak. To jest kolekcja sprzed kilku lat, limitowana. To były bardzo, bardzo, bardzo drogie buty, dlatego super, że ktoś zdecydował się je oddać. Zapraszam, tu jest nasza jadłodajnia. Codziennie tutaj obiad podajemy i to jest taka podstawowa pomoc, którą świadczymy. I dwa razy w tygodniu Ula, nasza wolontariuszka, wydaje odzież i buty w punkcie odzieżowym. I to właśnie kolejka ze swoich przedbudynków, to już jest właśnie do buty odzieżowego. I czekają też na buty. Tak, odzieżowe. Znajdujemy się w miejscu niezwykłym, w domu błogosławionego Aniceta, jałmużnika Warszawy. To w ogóle był człowiek charyzmatyczny, żył w okresie międzywojnia i on był nieprawdopodobnie szanowany, lubiany i znany. Zwany był nawet świętym Franciszkiem Warszawy. całe swoje życie i wszystkie talenty poświęcił osobom bezdomnym. Dla nich kwestował, zbierał, żebrał, chodził do bogatych, biednych, w każde możliwe miejsce, aby właśnie zdobyć środki na tych ludzi. I w tym domu prowadzimy pomoc doraźną dla osób bezdomnych, ale też taką bardziej długofalową. Zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby ich zainspirować do zmiany tej sytuacji, do wyjścia z bezdomności. I tutaj na piętrze mamy też biura i mamy salkę spotkań grupowych. Będziemy chcieli w najbliższej przyszłości wprowadzać różne projekty aktywizujące tych ludzi. Na dole znajduje się też punkt lekarski, medyczny, gdzie na dyżurach lekarze, wolontariusze i pielęgniarki też przychodzą pomagać tym osobom. I dlatego to miejsce nazwaliśmy domem, mimo że to nie jest noclegownia, żeby dać taką namiastkę tej atmosfery domu, bo to miejsce jest właśnie dla tych ludzi i ma być, i oni mają się tu czuć dobrze. Jak widzieliśmy, dosyć sporo tu przychodzi. No teraz to jest tylko garstka do punktu odzieżowego, najwięcej jest ich w porze obiadowej. My przygotowujemy jakieś 300 litrów takiej gęstej, pożywnej zupy dziennie, a ich się zjawia tak od 200 do 250 w porywach do 300 osób dziennie. Wtedy właśnie te kolejki są największe. I one do niedawna stały przy ulicy Miodowej 13, a ponieważ mamy nowy dom, no to przeniosło się wszystko na ulicę Kapucyńską 4. Właśnie przyszła Ula, nasza wolontariuszka, która poświęca dużo czasu i energii, żeby tutaj tym osobom wydawać odzież i buty. Ula, a państwo przywieźli chyba około 1000 par. Już nie mogę się doczekać, aż będę to rozpakowywać. Tu stanie super stół i tutaj będzie wydawane. A że na przykład przychodzi osoba i potrzebuje pełną zmianę odzieży, ale zazwyczaj to są buty. I tak jak widać, w naszych pudłach już widać dno, bo tu mamy rozmiarami posegregowane różne buty. I to są, już widzę część butów. Być może to są już od was częściowo. Tak, już ja poznaję, które no, są od nas. No to widać, że te pudła niedawno były puste. No a rzadko zdarza nam się, żeby mieć pełny przekrój numerów, czy coś do wyboru. No, czekam od 11. Dzień dobry. Bardzo dzień dobry. Dla mnie osobiście 44 sportowe. Kasia, 43 i 44. Szkoda, że nie masz 40, no. No nie mam, no. Zabrzono palce może liczyć. No, co jeszcze byś? Tylko takie spodnie, jedną parę. 86 pasie na 1,80 m. O, tak ci powiem, Ula. Tak, tak. Dlaczego nie wszystkie? A kaszkietów nie masz, Ula? Oj, są gdzieś. Gdzieś są. No, to jeszcze bym kaszkiet poprosił. Bo nie mam kaszkietu, a bez kaszkietu się bardzo źle czuję. Ja tutaj pod budynkiem spotkałam pana Jana i zobaczyłam, że ma buty powiązane sznurkami i gumkami i on tak chodził. A dzień później spotkałam go już w nowych butach i te stare miał koło ławki postawione. Bo znalazł tutaj w naszym punkcie odzieżowym 45, którą potrzebował i zamienił swoje buty. Ale jest część osób właśnie, tak jak pan Jan, która takie buty będzie nosić 2-3 lata połatane, powiązane drutami, bo mam też zdjęcie, gdzie z każdej strony jest ileś takich węzełków z drutów porobionych na butach i ktoś w nich chodził przez ileś lat i nawet nie przyszedł poprosić o nowe. Są takie osoby właśnie, które są takie troszkę, nie wiem, czy pogodzone, czy bezradne w tej swojej bezdomności i one nawet niczego nie chcą. I my czasami musimy to dostrzec, żeby im pomóc. Największa pomoc jest potrzebna w tym okresie jesienno-zimowym. I bez butów człowiek bezdomny zginie. Albo jak będzie miał buty dziurawe i mu przemokną, a w nocy temperatura spadnie do zera albo poniżej, no to grozi odmrożeniem nóg, więc to jest już dosyć poważna sprawa. Ja zobaczyłam to zdjęcie sklejonych butów i na to zwróciłam uwagę, a później przeczytałam cały post i to było inspiracją do tego, żeby zrobić akcję. No właśnie pan Jan nie za bardzo chciał, żeby na początku był opór, że nie chciał, no, chociaż same nogi fotografowałam, ale zaczęłam mu uświadamiać, że jeżeli tego nie pokażę, to ludzie nie będą wiedzieli, że taka jest sytuacja i że mogą w taki sposób pomóc. No i faktycznie tak się zadziało, niewinny post i zanim poszła taka wielka akcja, bo my jeszcze chyba nigdy w historii tyle par butów nie otrzymaliśmy. A jak pani myśli, szybko się rozejdą? Buty? Szybko, ale to jest taka ilość, że nam zapewni ona parę miesięcy pomagania. Na pewno pójdzie fala po mieście.